Paulini Tamás vagyok, és aki mellettem ül, Bányai Géza. Mindkettőnk tarsójában vannak olyan dolgok, amik nem csak közös vitára vagy megfontolásra, de akár egy műsor témájának is alkalmasak. Mai napon egy olyan érdekes témáról fogunk beszélni, a két körnek a meccés pontjáról, a parapszichológiáról, illetve ennek a védikus vetületéről, illetve hogy a régi kultúrákban vajon milyen források léteznek, a parapszichológiát mi támasztja alá? Hát ez a kérdés már csak azért is érdekes, és azért is érdemes rajta gondolkodni, mert a parapszichológiának van egy olyan lefordítása, konkrétan a parapszichológiai jelenségeknek, hogy csoda. Tehát kiindulhatnánk akár ebből a fogalomból, hogy csoda, vagy varázslás, hiszen tudom, a védikus és a szentíratok is nagyon sok csodát írnak le, nagyon sok csodáról beszélnek. Na most az, hogy valami egy hittétel jellegével van csodaként megfogalmazva, jelen esetben mondjuk ezekben a vallási alapiratokban, vagy mondjuk a parapszichológia szempontjából egy sokkal inkább, nem is tudom, hogy fogalmazok, prózai, kevésbé hithez, inkább tudományos analízishez kapcsolható, érthetetlen és megmagyarázhatatlan dolog. Jó magam nem csak a tudományos parapszichológiai kutatásokkal foglalkozom, immáron lassan 10 éve, hanem egy olyan szabad egyetemet vezetek, amelynek a nevében benne van a felvállalt célja, még pedig a szintézis szabad egyetemet. Épp abból a megfontolásból, mert saját személyes véleményem szerint a parapszichológiai jelenségek, a modern tudomány által egyre inkább kikristályosodó új, mondjuk így, hogy tudományos világkép, nemhogy ellentmondana több ezer éves emberi hagyományokban fellelhető világképeknek, hanem mintha csupán egy másik nyelven fejezné ki. Tehát azt hiszem, hogy ez a bizonyos beszélgetés cseppet sem egy köpködős vagy lögdösődős vita lenne, hanem valóban egy ilyen szintézis célzatú összehasonlítás egymás tudásának és egymás érdeklődési körének. Azt mondtad, hogy csoda. És hogyha visszatekintek azokra a tanulmányok, amiken keresztül mentem, és a védikus dolgokat megismertem, ebből azt látom, hogy a védikus szempontból csodák nincsenek. Van egy nagyon komoly közös pontunk a modern parapszichológiai kutatásokkal, és mondjuk a régi védikus tudománnyal, vagy világfelfogással az, hogy te kutatod a csodának az okát, hogy ez mitől lesz csoda, ők pedig azokat a dolgokat, amiket későbbi korok, miután elfelejtették ennek a lényegét, csodának éreztek, csodának tartanak, ezeket sose kezelték csodaként, hanem ezek a valóságnak más rétegei, mélyebb vagy finomabb rétegei, amiket egy bizonyos bölcselettel, vagy nyugodtsággal, vagy például a jóga folyamata által az ember fel tud fogni, vagy meg tud közelíteni, vagy esetleg meg tud érteni, vagy ő maga is részese lehet ezeknek a csodáknak. Hogyha bemutatnánk azt, hogy ki milyen gondolkodást képvisel, ki milyen emberi tudást, akkor én ugye összvisz egy 150 éves kísérleti irányzatról kell beszámoljak. Amit tehát kérdezni akarok, és aztán majd elmondom, hogy tulajdonképpen mi is az a parapszichológia, hogy mi is ez a védikus gondolkodás, vagy ha úgy tetszik, védikus bölcselet, ahol a csodák evidenciák. Védák, azok talán mondhatjuk, hogy a legrégebbi írásai a emberiségnek. A korukat legalább 5000 évre teszik, de ha magukat, a védákat veszük alapul, és én azt hiszem, hogy minden ősi írásnál bölcsen tesszük, hogy ha abból indulunk ki, amit ők magukról állítanak, akkor egy időtlen tudásról van szó, egy olyan tudásról, ami felülről érkezett, és nem egyszerűen csak olyan értelemben, hogy isteni sugallatra, hanem olyan értelemben is, hogy a védák, tehát mint tudomány, ez a védák saját leírása szerint mindenütt létezik az egész univerzumban. Tehát nem csak a Földön, hanem bárhol másutt, ahol értelmes élet van, ott a védáknak, tehát a világról szóló tudásnak a gyűjteményei azok megtalálhatók. Na de ezért gondolom, hogy van ennek egy tipikus helye. Hát én ugye elsősorban Indiára gondolok. Azt hiszem, hogy nagyot nem tévedek. Tehát honnan indult az, ami mégiscsak itt globálisan nekünk emlékként fennmaradt? Azt mondanám, hogy Indiában maradt fönt inkább, hisz ha visszatekintünk a régmúltra, akkor ez a szó, hogy India, teljesen értelmét veszíti. És úgy néz ki, hogy a régi korokban, tehát sok-sok ezer évvel ezelőtt, mondjuk 5-10 vagy még régebbi 1000 évekkel ezelőtt, az emberiség kultúrája egységes volt, de legalábbis sokkal egységesebb, mint ma. Erre rengeteg emlékünk van, aminek maradványai megmaradtak, mint az egyiptomiak, az inkák, és hasonló dolgok maradtak meg Indiában, egy bizonyos körén a Földnek, ahol az élet viszonylag elfogadható, tehát a természeti helyzet olyan, hogy könnyen mindenféle külön fölszerelés nélkül az ember meg tud élni, ott ez a kultúra el volt terjedve. És maguk a védák is arról beszélnek, hogy ez a fajta ismeret a Földről, ez nem kötődött soha egyetlen helyhöz, nem Indiához kötődött, hanem az évezredek során, az általunk is történelemként ismert évezredekben már Indiában maradt ez fönt. De ha például összehasonlítjuk a védikus ismereteket például az egyiptomiaknak a különböző írásaikkal, akkor rendkívül megdöbbentő a hasonlóság. Nemrég tettünk közzé szemelvényeket egyiptomi és görög filozófusoktól, illetve írásokból, és összehasonlítható a védikus bölcselettel, szinte szóról-szóra ugyanaz az ismeret hangzik el. Azzal a különbséggel, hogy az egyiptomiak kultúrája az számunkra halott kultúra. Az indiaiaknál pedig ez a kultúra ma is többé-kevésbé változatlan formában föllelhet. Most, amit itt mondtál, az bennem ugye picit a parapszichológiai kutatót is megcsiklandozta, vagy felpiszkálta, ugyanis szó esett egy olyan általunk ismeretlen történelmi korról, ahol ezek a bölcseletek még így globálisan és egyidejűek élők lehettek. Azt is nagyon sokan tudják, hogy a piramisok, a különböző találmányok, a különböző nagy kulturális értékek és felfedezések kontinensekkel odébb egyidejűleg jelentek meg. Van egy olyan elképzelés a mai parapszichológiában, miszerint a tudatosság, tehát a tudatnak egy bizonyos általunk legfeljebb közvetve érzékelhető dimenziója, hatja át az egész emberi kultúrát, és hát be kell vallani, ennek nem feltétlenül jelenti határát a globalitás, hanem nyugodtan lehet egy univerzális tudatnak tekinteni. Ilyen értemben egyetértek azzal, legalábbis a lehetőség szintjén, hogy ez valóban túlmutat, akár a mi naprendszerünkön lehet a univerzumnak egy-egy ősi és örök tudása. Tehát egy olyan tudati szférának a működését sejtetik a mai kutatási eredmények, ami téren és időn túl mindent összeköt. Na most erre majd még szeretnék visszatérni, csak akkor elmondanám azt, hogy tulajdonképpen honnan, mikortól származnak ezek a parapszichológiai eredmények, amik rendelkezésre állnak. Nyilvánvaló, hogy ezek mint jelenségek mindig léteztek, mint vizsgált kísérleti eredmények, hát csak azóta, mióta ezt analitikus igénnyel tudományosan vizsgálják, nem kerülgetem tovább 150 éve, körülbelül 150 éve. A fiatal tudomány messze nem több ezer vagy több tízezer éves hagyományokra épül. Sajátos kizoid helyzetben van, azt hiszem, a parapszichológiai kutatás. Részint azért, mert nagyon komoly okkult, spiritista vagy spirituális ideológia kapcsolódik hozzá. Részint azért, mert igyekszik egy teljesen elfogulatlan tudományos nézőpontból vizsgálni a para jelenségeket. És akkor itt a kulcs, mik ezek a para jelenségek. Hivatalos definíció szerint minden olyan élőlény és környezetek közötti kölcsönhatást, tudom, hogy ez most csúnyán hangzik itt a korábbiak után, amiket nem az ismert fizikai hordozók közvetítenek. Magyarul, ami az élőlény és a környezete közt, mint kölcsönhatás megfigyelhető, hát ez egy végtelenül sokszínű dolog. Az, hogy mi beszélünk, az, hogy minket valaki hallgat, az, hogy teszek, veszek vagy mosogatok, ez mindaz, csak hogy ezeknek ismert a fizikai hordozója. Abban a pillanatban, hogy én lebegni kezdek, persze helikopter nélkül, vagy a gondolatomat anélkül hallja valaki, hogy lenne mobiltelefonunk, vagy rádióműsor, ami közvetíti, vagy például a jövőbe képes vagyok belelátni, vagy tárgyakat lebegtetek, vagy tüntetek el, ez már para jelenségnek számít, hiszen nem ismerjük a fizikáját. Relatív, azt kell mondjam, lehet, hogy 100 év múlva ismerni fogjuk a fizikáját, lehet, hogy szétfoszlik egy nimbus is ezáltal. Tehát én most ezt a oldalt képviselném így a analitikus, tudományos parapszichológiával, ami a mindenkor létezett és létező csodáknak egy tudományos, magyarázatát keresi, illetve egyáltalán megnézi azt, hogy tudományosan valóságnak tekinthetjük-e. Ugyanígy a krisztusi csodák, vagy amiről én legalábbis tudok, és erről most meg is kérdeznélek, a védákban található leírások tárgyát képezhetik így visszatekintve. Védákban miféle csodák vannak, legalábbis a mai ember szemével miféle csodákat tudnál ebből idézni? Említetted a levitációt, tehát a lebegést. Ez egy tipikus jogikus képesség. A védáknak az alap tanításához tulajdonképpen a jóga gyakorlása tartozik, tehát az, hogy az ember végső soron Istenhöz való közeledésének az útját hívják jógának, az egyszerűen azt jelenti, hogy közelítés, megközelítése a legfelsőbbnek, vagy a finomabb rétegeknek. Ez a végső értelme, és ezen az úton nagyon sokféle tapasztalatot gyűjthet a lélek, és ezeknek az egyike azok a jógikus képességek, amit egy emelkedett, fejlett, az anyagi szinttől elrugaszkodott élőlény számára lehetségesek. Ilyen például a levitáció, a lebegés, ilyen például az, hogy képes mondjuk a vízen járni, ha most Jézust említetted. Ez indiai szemmel tipikus jógikus képesség. Nem tekintik csodának. Vannak talán még a mai napig is olyan emberek, akik képesek a vízen járni. Legfeljebb érdemes elgondolkoznunk, hogy vajon mi az értelme ennek. És vannak olyan képességek is például, hogy mondjuk egyszerre több helyen megjelenik valaki, vagy például materializál dolgokat, tehát bármilyen távolságban például egy tárgyat képes megjeleníteni, vagy gondolatokat visz át. Tehát ezek azt hiszem azok a jelenségek egyébként, ami a parapszichológiának is úgy gondolom, hogy az érdeklődésének a homlokterében van.